به درستی که راست میگوید خداوند بلند مرتبه بزرگ، سروران ارجمندم برای اولین بار از رادیو قرآن و این برنامه تلافی درخواستی تلاوتی رو با صدای استاد شخات محمدن بر هدیت میکردیم. آیات 18 تا 28 سوره مبارکه متصفین، امیدوارم که حضر معنوی رو هم از شنیدن این تلاوت زیبا برده باشید. اللهم صل على محمد المصطفى